राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 52 अनुसार 9 मार्च 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम विषयों का चिंतन करते करते विषयों में आसक्त हो जाता है। संसार का चिंतन करते करते संसार में आसक्त हो जाता है और मेरा स्मरण करते करते मेरे में लीन हो जाता है। ऐसे नहीं कि मेरे में आसक्ति हो जाती है अथवा संसार चिंतन संसार में लीन हो जाता है, ये नहीं कहा। विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, आसक्ति हो जाती है और माम अनुस्मरत नित्यम मय्येव प्रविलीयते। कारण क्या है? ये परमात्मा का अंश है और जगत का अंश है मन सृष्टानी इंद्रियाणी, ये प्रकृति स्थानी, इनको अपना मानता है। मानो स्थूल सूक्ष्म कारण संसार के हैं, प्रकृति के हैं, अपने नहीं है और अपने परमात्मा में है, अपने संसार के शरीर के नहीं है। तो विषयों का ध्यान करते करते विषयों में आसक्ति हो जाती है परंतु स्वयं चेतन असत में जड़ में कैसे लीन हो जाएगा और मेरा स्मरण करते करते मेरे में ही लीन हो जाएगा, क्योंकि मेरा ही अंश है, मेरे में ही प्रवेश कर जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया ये है कि संसार की आसक्ति रखो तो संसार में चिंतन होते होते तो आप पतन की तरफ चले जाएंगे और परमात्मा का चिंतन करते करे परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, योगी हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। ये जो स्वयं अपने आप को संसार में लगाता है तो सिवाय आसक्ति कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? नाशतो विद्यते भाव, असत वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है और संसार सब असत है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं रहती, ये तो बदलती रहती, प्रत्येक क्षण बदलती, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें ये संसार बदलता न हो। संसार और शरीर नित्य निरंतर बदलता ही रहना है, रहता है, बदलता ही रहना इसका स्वभाव है और परमात्मा तो नित्य ही रहता है, उसका अभाव नहीं होगा, कभी बदलता नहीं है, जो का जो रहता है। ये आपका सबका अनुभव है। आप अपने को कहते हैं मैं बालक में पढ़ता था, खेलता था, वही आज मैं हूँ, पर शरीर उस समय था वैसा नहीं है, शरीर बदल गया, आप नहीं बदले हो, तो आप न बदलने वाले हो, वो न बदलने वाले परमात्मा के साथ ही है। अगर बदलने वाला शरीर है, बदलने वाला शरीर बदलने वाले संसार के साथ है, ये संसार का प्रकृति का अंश है और आप साक्षात परमात्मा के अंश है। तो इसमें असत में आप लीन नहीं हो सकते, आसक्त हो सकते हैं, उसमें फंस जाते हैं, पर भगवान का आसक्त चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो जाते हैं। क्यों? आसक्ति से संसार में फंसते हो, जड़ चीजों का आसक्ति जड़ता में फंस जाते हो, तो आप चेतन हो, जड़ता में जड़ रूप तो हो नहीं सकते। और अब जो भगवान का स्मरण करते हैं तो आप स्वयं परमात्मा का अंश है, तो अंश परमात्मा का चिंतन करते हो जड़ता तो पीछे रह जाती है, आप परमात्मा लीन हो जाते हैं। तो परमात्मा का चिंतन है ये सार चीज है, संसार चिंतन है ये पतन की चीज है। संसार को जो आदर दिया है, महत्व दिया है, ये ही खास बंधन का कारण है। रुपये बड़े कीमती है, भोग बड़ा कीमती है, मान आदर बड़ा कीमती है, महिमा कीर्ति संसार बड़ी भारी चीज है। ये जो मन में बैठी हुई बात है यही पतन करने वाली है, ये रहने वाली चीज है ही नहीं। ना रुपया रहने वाला, ना भोग रहने वाला, ना मान रहने वाला, ना बढ़ाई रहने वाली, ना निरंतर स्वस्थता रहने वाली, ना शरीर रहने वाला, ये रहने वाला है ही नहीं। जो नहीं रहने वाली का उपयोग करो, उसको महत्व मत दो, काम में लाओ। काम में लाने के लिए ही है, ये रहने वाली तो है नहीं। इस बात से काम कर दियो, बस सेवा में लगा दी, खत्म हो काम, आनंद हो गया। और अपने आप को भगवान में लगा दो, क्योंकि भगवान के आप अंश है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण ये प्रकृति का अंश है, यदि आप परमात्मा का अंश हो तो आप परमात्मा में लग जाओगे, प्रकृति अंश स्वतः ही चला जाएगा। और प्रकृति में लगाओगे तो स्वतः आपकी सत्ता तो मिटेगी नहीं। ऐसे संसार में आसक्त हो जाओगे तो फंस जाओगे, जन्मोगे मरोगे, दुख पाओगे, कष्ट उठाना पड़ेगा, सिवाय दुख के और कुछ मिलने वाला है नहीं। क्षमता भी मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार तो छूट जाएगा, रहेगा नहीं। लेकिन रहे बिना आप रह जाएंगे, दुखे सुखे आसक्त हो जाएंगे। तो जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, संसार एक रूप रहता नहीं, आप भी उसी में फंसते रहो। तो परमात्मा का चिंतन करो तो आपकी स्थिति हो जाएगी। ये संसार फंसा रहता होगी मतलब ही नहीं है। जब आप संसार से शरीर से विमुख हो गए तो संसार शरीर कैसा ही हो, क्या मतलब अपने? अब पर टट्टी फिरी आए तो टट्टी कैसी है, गीली है, सूखी है, अच्छी है, मंदी है, किसी काम आई है कि नहीं आई, क्या मतलब? वो तो टट्टी फिर गया बस। ऐसे शरीर की संसार की टट्टी फिर आया अपने। अब टट्टी कैसी हो, छठी कैसी टट्टी फिर गया, देखना नहीं इधर तो। और बहुत लोग चले गए बस, मौज होगी, ये ज्ञातवान है पुनर्मोह हो गई, ओम जासी पढ़ना, फिर ऐसा मोह होगा ही नहीं, मौज हो जाएगी। समझो बड़ी सुगम और वर्तमान की बात है ये। कोई चाहे तो ये चीज वर्तमान की है, अभी की, अभी अभी अभी प्राप्त हो जाए। ये सांसारिक काम में तो काल लगता है, समय लगता है, जब उत्पन्न होती है नष्ट होती है तो उत्पन्न करने में देरी लगेगी। ये तो अनुत्पन्न तत्व सदा है, जो का जो विद्वान है वो विद्यमान होने से उस तरफ जब वृत्ति गई तभी प्राप्त हो जाएगी। प्राप्ति तो पहले से ही है, इसे दृष्टि नहीं है, दृष्टि नाशवान की तरफ है, इस वास्ते इसका अनुभव नहीं हो रहा है। ये केवल उत्कट अभिलाषा हो तो तत्काल होता है, तो क्यों है, हुआ है, ऐसे ही है, स्वतः सिद्ध है। और संसार के कितने कार्य बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े परिश्रम होता है, बड़ा खर्चा लगता है, बहुत होता है, और आगे खुद खत्म हो जाता है, कुछ रहता है ही नहीं। और ये तत्व कभी मिटता है ही नहीं, अनंत युगों से जन्म मरण में रहने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो है जो कहते है। वो नाश तो विद्यते भाव, उसके तो भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते, सतह सत का अभाव विद्यमान नहीं है, वो सदा ही विद्यमान है, सदा विद्यमान है, नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है, उस नित्य निवृत्त है, उसे ही निवृत्त होना है। संसार शरीर तो हरदम जा रहा है, रात में, दिन में, सुबह शाम, किसी घड़ी किसी क्षण आप देखो ये स्थिर नहीं रहता, नाश की तरफ जा रहा है। और आप स्वयं परमात्मा है, जो कि कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी होना संभव नहीं, ये है सदा ही। तो नहीं है उसका चिंतन करने में आसक्ति होती, मिलेगा क्या, तो मिलना मुझे ही नहीं, मिले तो तत्व हो तो मिले, है ही नहीं उसमें क्या मिलेगा। उसे मिलेगा परिश्रम, धोखा, विश्वासघात, मिलेगा और तो मिले कुछ नहीं। जैसे बालकपन को आप कहते हैं मेरा हूँ, मैं ही बालक हूँ, आज कहाँ गया वो? जैसे बालकपन गया ऐसे जवानी गई, ऐसी वृद्धावस्था गई, ऐसे शरीर गया, ये तो जाने ही जाने वाला है। अब जाने वाले को पकड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, ये गलती होती है। इसका तो उपयोग कौन होगा? जाते हुए जाते तो उपयोग अपने निर्वाले हो जाओ। आप निर्वाले हो जाओ, ज्ञानी हो गए, आप सेवा में लग गए, योगी हो गए, निर्वाले हो गए, परमात्मा चले जाओ, प्रेमी हो गए, और संसार में लगे रागी हो गए, भोगी हो गए, संसार में भोगी हो गए, अलग हो गए, ज्ञानी हो गए, सेवा करिया योगी हो गए, परमात्मा चले भक्त हो गए। प्रमाद होने के बाद फिर आना जरूरत नहीं है, जाना वो ही संभव नहीं है। भगवान वैसा भगवान आवे जैसा होता है, आयो मौज से निर्लिप, कोई अपने लिप्तता होगी नहीं, मौज ही मौज है। ये प्रत्यक्ष बात है, हर एक भाई बहन इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी के लिए मना नहीं है, सबके लिए खुली है, और ये तत्काल प्राप्त होती है। इसमें देरी नहीं, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते होगा, ऐसा नहीं है। आप मन अभ्यास करते होंगे तो आप अभ्यास करते होगा। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मनुष्य जैसी कल्पना करे वैसी सिद्धि हो जाती है। इसमें अभ्यास नहीं है, अभ्यास से एक अवस्था बनती है, अभ्यास से तत्व नहीं मिलता है। आपको अभ्यास से होगा तो अभ्यास करते रहो, आपके अभ्यास कुछ दिखता रहेगा, कुछ चलता रहेगा, अंदर नहीं कुछ नहीं है। और विवेक पूर्व त्याग करो तो अभी त्याग, अभी त्याग शांति निरंतरम, अभी अभी अभी शांति तत्काल। बिगड़ी जन्म अनेक के और सुधरे अभी आज, बिगड़ने में तो अनेक जन्म लगे हैं, और सुधरने में अब समझे अभी आज, आज और अभी, आज भी अभी हो तो राम को, राम जी कहूँ मैं, सीधी बात है, राम को नाम जो भगवान के, भगवान का नाम जो वो कृष्ण का त्याग कर दो, काम खत्म हुआ। ये आनंद की बात है एकदम, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है इसमें। इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है, योग्यता से अधिकार किस पर होगा? जो अयोग्य होगा उस पर योग्यता से अधिकार होगा। योग्यता परमात्मा से अनंत अपार है, उस योग्यता से कैसे अधिकार हो जाएगा? पैसों से अधिकार पैसे नहीं है उन पर होगा, बल का अधिकार निर्बल पर होगा, आपका अधिकार कमजोर पर होगा, आपसे जोर वाला दूसरा आपका अधिकार कैसे होगा? तो संसार में अधिकार मरण देंगे, अमर हो गया हुआ कुछ नहीं, धोखा हुआ धोखा हुआ है, धोखा विश्वासघात हुआ है, पतन होगा पतन। इस वास्ते ये सीधी सरल बात है कि परमात्मा की तरफ, ये संसार को कितना ही आप रख लो, कितना ही भणा लो, कितना ही बढ़िया करो, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, ये सब छोड़ देगा, शरीर छोड़ देगा, कुटुंब छोड़ देगा, जमीन जाती सब आपको छोड़ देंगे, जीवन जैसी एक दशा थे पुनर्पाप। तो अंत ही तो तजेंगे पामर, तोन तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, मुहूर्त में मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। तो क्यों अवसर खराब करे? मौका है अभी, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, कई चीजें मिल सकती है, पिछले ऐसा मौका मिलता नहीं, बार बार बार बार नहीं पाई गई है। मनुष्य जन्म की मौज ये नहीं मिलती, ये मिल जाती इसे लाभ उठाना चाहिए, सबसे पहले ही होना चाहिए। एक श्लोक याद आ गया, शतम विहाय भोक्तव्यम, कहते भोजन करना है सौ कर्म इधर है, तो पहले सौ कर्म सौ काम करें भोजन, कि सौ काम छोड़ भोजन कर लो। स्नान करना हो तो कि हजार काम छोड़ स्नान कर लो, मन स्नान इतना आवश्यक भोजन से भी, और दान देना हो तो लक्ष्म भी आए, लाख काम बिगड़ते बिगड़ते दान पहले दो, और कोटिन तीर्थ वाले करोड़ों काम बिगड़ते बिगड़ते भगवान को याद करो, ये एक करोड़ से बड़ी सबसे बड़ी है, तो भगवान की तरफ चलना सबसे बढ़िया घर है, इसमें लोगों ने अस्तिका दे रखा है, संसार की तरफ लग रहे हैं, अरे कब तक आप लगोगे, कब तक आपका संसार रहेगा, संसार के साथ आप कब तक रहेगा, आपके साथ संसार कब तक रहेगा, ये तो रहने वाला है ही नहीं, ये तो बीतने वाला है, हरदम वियुक्त हो रहा है, आपसे अलग हो रहा है, आप उसे अलग हो रहे हैं, निरंतर अलग हो रहा है, आप भी निरंतर अलग हो रहे हैं, परम परमात्मा निरंतर आपके साथ रहा, निरंतर आपके साथ, उधर दृष्टि नहीं है, भागवत अज्ञात मित्र का है, आप जानते नहीं आपका मित्र सूर्य सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के भगवान परम सूर्य है, मंदिर ध्यान नहीं दिया, अज्ञात मित्र अज्ञात है, मित्र है अज्ञात, आप जानते नहीं, जानने तो निहाल हो जाए, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है और ठिकाना है नहीं, और कोई अपनी सहायता करने वाला नहीं, स्वयं बात बिगड़ने वाला सहायता क्या करे, स्वयं मन धर्म है क्या चल है वो कुछ रहने वाला नहीं, सब जा रहे हैं, एक परमात्मा तत्व ही रहने वाला है, नित्य निरंतर रहने वाला कोई है और कोई रहने वाला नहीं, इस वास्ते परमात्मा की तरफ चलो भाई, मोह में पड़े हुए संग्रह और भोग, भोग और संग्रह में लग रहे हैं, ये पता नहीं भोग कब तक भोगोगे, भोगान भोगता वह में भोगता, आप कहते हैं हम भोगों को भोगा, भोग तो कम नहीं हुए, आप भोगे गए बीच में, भोगों ने आपको भोग लिया, खत्म कर दिया आपको, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि दिन हम न होंगे, नई नई चीजें आविष्कृत होती है संसार में, नहीं नहीं कहा तो भोग सही खत्म हो जाएगा, अरे भगवान कुछ नहीं बैम रह जाएगा, बैम फायदा कुछ नहीं, नुकसान सब तरह का, फायदा किसी तरह का नहीं, नुकसान सभी तरह का, किसी तरह नुकसान बाकी नहीं, और परमात्मा देखो तो सब तरह का फायदा, नुकसान किसी तरह का नहीं, किंचित मात्र भी कोरा फायदा ही फायदा, ले को लाभ ही लाभ, ऐसा हानि हानि, पर हानि की तरफ समझ रहे हैं ठीक है, अधर्म धर्म साबिरता सर्वार्थान विवेकान बुद्धि शापार तामसी तामस बुद्धि हो रही है, नाशवान को महत्व दे रहे हैं, जानते हैं कि सब बिगड़ेगा, सबका वियोग होगा, वियोग होगा उन चीजों करने के लिए, पाप करते हुए पाप साथ चलेगा, चीजा यहाँ रह जाएगी, मन दुख दुख साथ होगा, पश्चाताप होगा, रोना होगा, संताप होगा, और इस तरह तो आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी, खुशी खुशी होगी, सुख सुख होगा, लोक और परलोक दोनों शुद्ध होते हैं, लोक की चीजों के लिए आप हम लालस लालसा करें तो चीजें आगे आगे भागती है, और इनके हृदय से चाहना छोड़ दो तो पीछे पीछे आती, छाया होती है ना, छाया को पकड़ना चाहे कूद कर जाए तो छाया दौड़ जाएगी, पकड़ में आएगी ही नहीं, और सूरज की तरफ जरा तो पीछे लाएगी नहीं, दौड़ दी आगे पीछे पीछे छोड़ने ही नहीं आपको, ऐसे संसार की बात है, इसको चाहो तो आगे ही भागती है, नहीं चाहो तो आ जाती है, ये चाह ना करना तो कोरा धीरे धीरे तो फंसना है, अपने को मुझको मुंह तो फंसना है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, अरे अपना हाथी बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, संसार के काम में कोई स्वतंत्र नहीं है, दूसरे की सहायता के बिना ये काम होता ही नहीं, और इसमें किसी की सहायता की जरूरत केवल आपकी, आपकी लालसा खुद की हो जाएगा, सहायता स्वतः ही होगी सबकी, जहां पर कृपा राम के हो ता पर कृपा करे सब कोई, सब सहायक हो जाएंगे, प्रेमी भी सहायक, उदासीन भी सहायक, बैरी भी सहायक, सब सहायक हो जाएंगे। और उन प्रेमी अपने वो भी सहायक नहीं होंगे, उदासीन तो होगा कैसे, बैरी कैसे होगा। ठीक रास्ते पर आने पर सब काम ठीक हो जाता है। इंजन का लाइन पर होता है तो 20-50 गाड़ियों को लेकर चलता है, और वो लाइन से उतर जाए तो खुद का चलना मुश्किल है, सब गाड़ियों को ले जाएगा, मैं फंस जाता है, निकालना मुश्किल था। ऐसे लाइन पर चलो, देखो आप लाइन पर चलने में इतनी मौज है, इतना आनंद है, इतनी स्वतंत्रता है, इतना सुख है, इतना आराम है। इसे इधर हुए विचलित हुए गए, उद्धार सोते हुए स्वाभाविक। आप अपनी ठीक वर्णाश्रम की लाइन पर चलो, मुक्ति सोते हो जाएगी स्वाभाविक। दूसरी आप करते हो जानकर पूरा पे ठीक। 10 आदमी मुसाफिर में गए तो आगे आ गई नदी, नदी आ गई तो नदी में कितना पानी है, 10 फुट पानी है। तो विचार किया कि 10 फुट पानी है, 10 आदमी आप तो 1-1 फुट आएगा, चलो भीतर आगे डूबने लगे। हमारे हिसाब तो ठीक बैठता है, डूबते कैसे, 10 फुट थे पानी, 10 अपाई, 10 हजार सब डूबने लग गए, 1-1 फुट पानी पाते आएगा। विश्वास है वो क्या बात है भाई, हिसाब में कोई गलती नहीं है, 10 पानी है देना, आप तो भरो पानी, हिसाब तो भरो बैठता है। अब 1 फुट पानी में डूबे खड़े बड़े आश्चर्य की बात है। इस तरह संसार भोग है, पर कैसी बात है, इतना करते हैं फिर भी नहीं हुआ है, फिर भी कैसे हुआ, हिसाब तो ठीक करते हैं, हिसाब तो बरबर है, सब का नहीं सब बैठे कैसे बताओ। और 10 फुट वो तो 10 के लिए 10-10 सबके लिए 10-10 है, तुम तो 10 अलग अलग, वो सबके लिए 1, तो सबके लिए परमात्मा 1 है, संसार भी 1 है। आप हो अलग अलग, मैं ही ले लू, मैं ही ले लू, सब डूबे, सब डूबे, तो क्या बात है, हिसाब में तो फर्क है थी, 10 ही 10 ही फुट पड़ी, बोले हिसाब में फर्क है, इस तरह से हमें सब ठीक करते हैं। धन हो जाए मानो बंद हो जा रहे, धन करूं धन करूं करूं, गुम गुमान साई हाथ कर नहीं रखेला, गुमान है आगे में ये लियो, मैं धीरे में बढ़ रही हूँ, बड़े कट कट कथा ले बड़ो बड़ो कथा कथा नहीं चले बात हो जाए, सीधी बात ठीक के लिए काम करते हैं और डूबते जाते सभी। विचार करो ठीक करेंगे अच्छी तरह से, हिसाब ठीक है, हिसाब तो ठीक है, आश्चर्य जाता है हिसाब ठीक है, फिर क्यों डूबते हुए, हिसाब में कोई कमी नहीं, हिसाब में क्या कमी था, 10 फुटी पानी 10 एम आदि, 1-1 फुटी हुआ 1 के प्रति। ऐसे लोग देखे धन कर लो, यो कर लो, चोट का बुक लो, रही हो दशा भाई भाई, घाने का बैल उम्र भर चले कहीं गया नहीं, वहां का वहां ही कहीं मरी मेहनत करी, यो क्या यो क्या यो बाबा जयराम जी, कहीं गया ना आया है जो गया। तो भाई कोई न कोई भूल है, नितश कैसे हो, उद्योग करे फिर दशा भाई, बड़ा परिश्रम करे, बड़ी बुद्धि लगा फिर दशा गई भाई, तो कोई ना कोई भूल है, हिसाब में करेंगे भूल है कहीं ना कहीं, नहीं तो ऐसे कैसे हो बताओ। कल तो ठीक करे सही करते, हम तो इतनी करेंगे उसको ठग लेंगे, इतना कर लेंगे, इतना धन कर लेंगे, इतना हो जाएगा फिर इतना इतना हो जाएगा, शेख चलने वाली बात हो जाए, हो जाता हो जाता करता है, ये बात है भाई। तो जन्म कोई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही भगवान इधर होते ही पाप सब नष्ट हो जाते हैं, संसार के सब पाप नहीं हो जाते। बात नारायण नारायण नारायण नारायण।